ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة على أشهر القولين أو دائما على القول الآخر وهو الأقوى. والأولى قراءته يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم أي يصلي من أراد الصلاة على الميت. أغيون آج جو مسئلہ ہم پڑھیں گے وہ دقت طلب ہے، آسان ہے، یعنی دقت طلب ہے، آسان ہے، لیکن ایک مسئلہ جو واضح ہے اور جو یہاں پر بیان نہیں ہوا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہو لیکن ابھی دفن نہیں ہوا، تو کوئی اور شخص آتا ہے جو اس پر نماز پڑھنا چاہتا ہے جس نے پہلے نہیں پڑھی، تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. بات یہ واضح ہو گئی، یہ مسئلہ یہاں پر بیان نہیں ہوا، اس کے ساتھ ہماری بحث نہیں ہوگی. بحث ہوگی اس مسئلے کے بارے میں کہ جی ایک میت ہے جس پر نماز پڑھی جا چکی ہے اور اسے جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے، نماز اس پر پڑھی جا چکی ہے اور اسے دفن کیا گیا ہے. ابھی ایک اور شخص آتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی. سوال یہ ہے کہ وہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھی اس پر، وہ اس کی قبر پہ جا کر دفن ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز اور مستحب ہے یا مستحب اور جائز ہے؟ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ مصنف کا قول یہ ہے کہ جس شخص نے نہیں نماز پڑھی حتیٰ کہ دفن کے بعد بھی جا کر اس کی قبر پر پڑھ سکتا ہے، جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے. مشہور نے کہا ہے کہ اگر دفن کیے ہوئے ایک دن اور ایک رات گزر گیا، یعنی ایک رات سے پہلے، ایک دن اور ایک رات سے پہلے، یعنی 24 گھنٹوں سے پہلے پڑھ سکتا ہے، بعد میں نہیں پڑھ سکتا. دوسرا قول ہے کہ جس وقت دائماً ہمیشہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جتنا بھی وقت گزر گیا ہو دفن ہونے کے بعد. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر جو کہتے ہیں کہ دفن کے بعد نماز پڑھنا جائز اور مستحب ہے، ان میں دو نظریات ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اگر ایک دن اور رات گزرنے سے پہلے پڑھ سکتا ہے لیکن بعد میں نہیں پڑھ سکتا. دوسرا قول کیا ہے کہ جی دائماً پڑھ سکتا ہے، جب تک وہ قبر میں مٹی نہ بن جائے تب تک اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بھائی دیکھیے، وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، یعنی نماز پڑھے گا، یُصَلِّي شخص کوئی جس نے نماز نہیں پڑھی، عَلَى مَن لَّمْ نماز پڑھے گا، عَلَى مَن یعنی اس میت پر، لم یصلی علیہ جس پر اس نے نماز نہیں پڑھی، ویسے اس پر ہو چکی ہے، یومن و لیلتن، ہاں ایک دن اور ایک رات گزرنے تک، اس کے دوران دفن ہو گیا، ایک دن اور ایک رات مکمل نہیں گزری، علی اشہر القولین، یعنی مشہور اور اکثر کا یہی قول ہے کہ یوم اور لیل گزرنے سے پہلے پڑھ سکتا ہے. او دائمن، دوسرا علی القول الاخر، دوسرا قول یہ کہ جب بھی چاہے پڑھ سکتا ہے اسی کی قبر پہ جا کر دفن کے بعد. وہو الاقوى، کہتے ہیں کہ وہو الاقوى وہو الاقوى، یعنی یہی قول قوی ہے. مصنف والا قول جو ہے وہ کیا ہے؟ جی قول قوی ہے، یعنی وہو الاقوى سے مراد کیا ہے؟ جی والاولى قراۃ یصلی فی الفعلین مبنیا للمعلوم اے یصلی من اراد الصلاۃ علی المیت اذا لم یکن ھذا المرید قد صلی علیہ. آگا دیکھیے، کہتے ہیں کہ مصنف کی جو عبارت ہے اس میں، اس کو آپ پڑھتے کس طرح ہیں؟ سیگے کو اگر یصلی ایک سیگا ہے، अला मल्लम युसल्ले, इन दोनों को पढ़ते हैं मालूम, कौन सा सीगा पढ़ते हैं, तो फिर वही मतलब होगा जो अभी मैंने बयान किया कि जो शख्स, एक शख्स जिसने नमाज नहीं पढ़ी मैयत पर और अभी पढ़ना चाहता है, पहले जबकि हो चुकी है इसने नहीं पढ़ी, तो वो कह पढ़ सकता है एक कॉल के मुताबिक 24 घंटों के अंदर, दूसरे कॉल के मुताबिक हमेशा। लेकिन अगर इसको पढ़ते हैं मजहूल का सीगा, युसल्ला अला मल्लम युसल्ले अलैहि, तो क्या है, यानी नमाज पढ़ी जा सकती है दफन के बाद, नमाज पढ़ी जा सकती है ऐसे शख्स पर जिस पर नहीं पढ़ी गई, दफन के बाद ऐसे शख्स पर तो पढ़ी जा सकती है जिस पर नहीं पढ़ी गई, लेकिन अगर किसी शख्स, किसी मैयत पर नमाज पढ़ी गई है दफन के बाद, आप फिर नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आ गई, अगर युसल्ली के साथ पढ़ते हैं तो फिर क्या मतलब निकलेगा, मालूम के साथ, यानी अगर पढ़, हाँ नमाज हो चुकी है, बाद में ऐसा शख्स जिसने नहीं पढ़ी पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं। अगर मजहूल का सीगा पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, यानी दफन हो गया है नहीं पढ़ी गई तो फिर आप पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ी गई है तो फिर नहीं पढ़ सकते। ठीक है भाई, वल औला, लेकिन बेहतर यहाँ पर क्या है, वल औला किरा तो युसल्ली फिल फेलेन, औला ये है कि युसल्ली पढ़ें दोनों फेलों में, यानि युसल्ली पहला फेल और युसल्ले फेलेन मबनियन लिल मालूम, मालूम का सीगा पढ़ें, मतलब क्या होगा, युसल्ली मन अरादस सलात, यानि देखिएगा युसल्ली का फाइल किसको करार दिया है, मन अरादस सलात, मुसन्निफ की इबारत को तदबीर कीजिएगा यहाँ पर, यानि युसल्ली कौन फाइल होगा, मन अरादस सलात, जो शख्स नमाज पढ़ना चाहता है नमाज पढ़ेगा, अला मन यानी अलल मय्यित, इदा लम यकुन हादल मुरीद कद सल्ला अलैह, लम युसल्ले अलैह का मतलब क्या है, जब जो शख्स जिसने अभी इरादा किया है नमाज पढ़ने का, उसने उस पर मय्यित पर नमाज है नहीं पढ़ी हो, वलो बाद दफन अल मुद्दत अल मज़कूरा, हाँ अगरचे ये नमाज पढ़ना चाहता हो दफन के बाद मज़कूरा मुद्दत में, मज़कूरा मुद्दत में मतलब शाबाश योम अहद, औ दाइमन या हमेशा के लिए, कान कद सुल्लिया अलल मय्यित अमला, फिर इस सूरत में हर्ज नहीं कि उस मय्यित पर पहले नमाज पढ़ी जा चुकी हो या पढ़ी ना। ठीक है, अगर कद सुल्लिया अलल मय्यित तो फिर इसके लिए क्या होगा, जायज़ और मुस्तहब, अगर उस पर नहीं पढ़ी जा चुकी तो फिर इस पर क्या हो जाएगा, वाजिब। थोड़ा फ़र्क समझिएगा, बात वादे ना, अगर दफन हो गया है और इस शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी तो ये पढ़ सकता है, इसमें फ़र्क नहीं, उस पर मैयत पर पहले नमाज हो चुकी है तो फिर भी पढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, जायज़ और मुस्तहब, लेकिन अगर नहीं हुई तो इसके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, वाजिब। ये बात ठीक है, आगे चलिए, हाज़ा हुवल्लज़ी अख्तारहुल मुसन्निफ़ फिल मसला, कहते हैं कि इसी, यही जो है यही बात, यानी युसल्ली को मालूम के लिहाज से पढ़े और जिस शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी वो पढ़ सकता है हत्ता के दफन के बाद, अगरचे मैयत पर पहले नमाज पढ़ी जा चुकी हो या न पढ़ी गई। इसको मुसन्निफ़ ने, इस मसले में मुसन्निफ़ ने इसी कौल को इख्तियार किया जो पढ़ना जायज़ है दफन के बाद, वयुमकिन किरात हो मबनियन लिल मजहूल, और मुमकिन है कि आप इसकी किरात करें लेकिन किसके साथ है, मजहूल के साथ, फ़यकून الحكم مختصاً بميت لم يصلي عليه, तो फिर दफन के बाद नमाज पढ़ना जायज़ है वाजिब है, ये हुक्म ख़ास हो जाएगा किसके साथ, उस मैयत के साथ जिस पर नमाज है नहीं, हाँ अगर पहले पढ़ी गई है तो दफन के बाद है नहीं पढ़ सकता, अम्मा मन सुल्ली अलैहि फला तुशरा सलात अलैहि बाद दफनिही, हाँ इसके मुताबिक क्या होगा कि फिर जिस पर नमाज पढ़ी गई है फला तुशरा सलात अलैहि, फिर उस पर नमाज मशरू ही नहीं, जायज़ ही नहीं, बाद दफनिही दफन के बाद, वह वकौलुल बादिल असहाब जमअन बैनल अखबार व मुख्तारुल मुसन्निफ़ अक्वा, बात समझ में आ गई है भाई, वह हुआ यानि अगर किसी, वह हुआ की इबारत की अगर माना कर रहा हूँ, वह हुआ کسی میت پر نماز پڑھی جا چکی ہے، ان کے مطابق جب فعل مجھول کا سیگا پڑھتے ہیں، اگر جس میت پر ابھی نماز پڑھی جا چکی ہے دفن ہونے کے بعد اس پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بعض علماء کا قول ہے. اچھا کیوں، دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ دلیل جمع بین روایات، روایات کو درمیان میں جمع بندی کرتے ہوئے ان کے درمیان جو تعارض ہو ان کو ختم کرنے کی وجہ سے یہ حکم لگایا ہے کہ جی دفن کے بعد اگر پہلے نماز پڑھی گئی ہے تو دفن کے بعد نہیں پڑھ سکتے. کیوں آغا مادی کیوں؟ روایت، دو روایات متعارض تھیں، ان میں جمع بندی کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے ختم کرنے کے لیے. اچھا کیا تعارض تھا؟ دقت کیجیے، ایک ہی روایات یہ ہیں جو کہتی ہیں کہ جی دفن پر، دفن کے بعد میت پر نماز پڑھنا جائز، نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسری وہ روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ دفن کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے. بات باتیں ہو گئی، یہ روایات ہو گئیں، ان میں جمع بندی کریں، اس تعارض کو ختم کریں. تو علماء نے کیا کہا کہ جی کوئی تعارض نہیں، ان میں ہم دونوں پر عمل کریں. کیسے؟ جو روایات کہتی ہیں کہ دفن کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ شاباش، جس میت پر نہ پڑھی گئی ہو. اور جو کہتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، جس پر پہلے پڑھی جا چکی ہے، کہتے ہیں کہ ان کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا. بات واضح آ گئی، آگے چلیے. وہ ہوا قول، وہ ہوا قول یعنی کیا؟ دفن کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں، لباز الاصحاب، لباز العلماء الامامیہ جمعن، دلیل ہے اس کی کہ جی یہ کیوں قول آیا ہے؟ جمع بین الاخبار، دو قسموں کی اخبار میں جمع بندی کا نتیجہ یہ نکلا ہے. دو قسم کی روایات میں جو ٹکراؤ تعارض تھا اس کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے. اگر تعارض اور اس کو کس طرح ختم کیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے سر، مختار و مختار المصنف اقوا، شہید ثانی کہتے ہیں کہ جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے اقوا ہے، کہ جی دفن کے بعد پڑھ ہی سکتے ہیں چاہے پہلے پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی. آگے چلیے. آگا ولو حضرت جنازۃ فی الاثناء فی اثناء الصلاۃ علی جنازۃ اخرى اتمھا ثم استأنف الصلاۃ علیہا ای علی الثانیہ. آگا توجہ کیجیے، بہت ہی آسان سا مسئلہ اور دلچسپ مسئلہ. ایک مولوی صاحب کسی جنازے پر نماز پڑھا رہا تھا، اللہ اکبر کہا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ پہلی دعا بھی پڑھ لی، دوسری تکبیر کہہ رہا تھا کہ جی درمیان میں ایک اور جنازہ آ گیا دوسرا. تو یہاں پر ابھی دوسرے پر نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ یا تو ابھی یہاں سے دونوں جنازے نمازوں پر اکٹھی نماز پڑھے، جسے کہتے ہیں تشریق. کیا نماز پڑھے؟ اکٹھی. کٹھی نماز کس طرح پڑھے گا؟ ملا کے پڑھے. کس طرح؟ کہ جی یہ دوسری جو تکبیر قرار دے گا پہلے جنازے کے لیے دوسری ہوگی، لیکن دوسرے کے لیے کون سی ہوگی؟ پہلی. اسی وقت جیسے ہی وہ جنازہ آیا نیت کر لے گا دل میں کہ جی اس پر بھی نماز پڑھتا ہوں، دل میں، اس طرح زبان سے نہیں کرنی، دل میں یہ کر لے گا کہ اس پر پڑھتا ہوں. تو یہ دوسری جو تکبیر، دوسری تکبیر ایک ہوگی لیکن دونوں کے لیے شمار ہوگی، پہلے کے لیے دوسری اور دوسرے کے لیے پہلی. اچھا کیا کرے گا؟ ابھی پہلے جنازے کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم صلی اللہ، اور دوسرے کے لیے کون سی پڑھنی ہے؟ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر تیسری تکبیر کہے گا، تو یہ پہلے جنازے کے لیے کون سی تکبیر ہوگی؟ تیسری. اور تیسرے کے لیے دعا کون سی مانگے گا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اور دوسرے کے لیے دو کون سی دعا مانگے گا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. پھر چوتھی تکبیر کہے گا، تو پہلے جنازے کے لیے دعا کون سی ہوگی؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک. اور دوسرے جنازے کے لیے کیا ہوگی؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. پھر پانچویں تکبیر کہے گا، پہلے جنازے کی نماز ختم، باقی اس کی آخری رہے گی اللہم ان ھذا عبدک، یہ پڑھ کر اللہ اکبر ایک اور تکبیر کہے گی، نماز ختم کر دے گا. پانچ، ہاں جی بالکل چھ ہو گئی. چھ کیوں؟ کہ اس کے لیے بھی پانچ ہے کیونکہ بعد میں آیا، بالکل چھ ہو گئی. وہ پہلا جنازہ، پہلے جنازہ کی پانچ ہے، اس کی بھی پانچ ہوئی، لیکن ایک اضافی کس وجہ سے؟ کہ جو بعد میں آیا تھا، کسی جنازے پر ایسا بھی نہیں ہوئی. ویسے پیش نماز نے چھ کہی ہیں، لیکن جنازے، ہر جنازے پر پانچ ہی تکبیریں ہوئی. آگا بات سمجھ میں آئی تشریق والی؟ بات سمجھی آ گئی؟ تکبیریں مختلف ہو جائیں گی نا، وہ راج ہے جی، دعائیں مختلف ہوگی جس طرح میں نے بتایا. پہلی دعا پہلی مانگی نا اس نے، جب اس کے لیے دوسری دعا مانگی تو دوسری مانگنے کے بعد پھر اس کے لیے پہلی مانگی. ہاں ہاں، دو بار مطلب دوران بارہ سے مطلب جی، اس کے لیے اپنی، اس کے لیے اپنی پڑھنی. بات بات ہے، شاباش. صحیح، ایک جنازہ مولوی صاحب پڑھا رہا تھا، پڑھا ہوا تھا، دوسرا جنازہ درمیان میں آ گیا. پڑھا چکا یعنی کچھ حصہ اس کا پڑھ گیا تھا، مثلا اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پوری پڑھ لی. اللہ اکبر ابھی نہیں کہی تھی دوسری تکبیر کے، دوسرا جنازہ آیا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جس وقت دوسرا جنازہ آ گیا، ذہن میں نیت کرے گا ذہن میں کہ جی اس کی بھی نماز جنازہ پڑھ رہا. اللہ اکبر کہا، اس جنازے کے لیے کون سی تکبیر شمار ہوگی؟ دوسری، اور اس کے لیے پہلی. اچھا، دعائیں بھی پڑھنی ہے دونوں کے لیے. ابھی وہ دوسری جو اس نے تکبیر کہی ہے دونوں کے لیے ہوگی. دونوں کے لیے مطلب اس کے لیے دوسری اور اس کے لیے پہلی، لیکن دعائیں اس کے لیے دوسری پڑھنی ہے اسے، اشہد اللہ الحمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، اور اس کے لیے پہلی، پھر اس کے لیے پڑھنی. لیکن تکبیر ایک ہی کہنی، جی ایک ہی کہنی. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر کوئی مشکل تو نہیں ہے، آگے چلیے. پھر اللہ اکبر، اس جنازے کے لیے کون سی تکبیر ہے؟ تیسری، اور اس کے لیے؟ ابھی پہلے اس کے لیے تیسری دعا پڑھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور اس کے لیے دوسری دعا پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آلہ. ٹھیک، اللہ اکبر یہ کون سی نمبر تکبیر ہے؟ چوتھی. اس کے لیے چوتھی ہوگی دعا، چوتھی کون سی؟ اللہم ان ھذا عبدک و ابن عبدک، اور اس کے لیے تیسری، تو تیسری دعا مانگے گا کون سی؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ اکبر، اس کے لیے کون سی تکبیر ہو گئی؟ پانچ. نماز ختم کی ادھر کر، لیکن اس کے لیے چوتھی، چوتھی دعا پڑھے، اللہم ان ھذا عبدک و ابن عبدک، یہاں پر ابھی ایک ہی ہوگی، پھر پانچویں تکبیر کر، اللہ اکبر نماز کر. اچھا باس، بالکل بات واضح ہو گئی. اسے کہتے ہیں تشریق، یعنی ایک طریقہ درمیان میں جنازہ آ جائے تو یہ پڑھنے کا، دوسرا طریقہ اور افضل ہے، افضل ہے وہ یہ ہے کہ جی اس پر جو آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو مکمل کریں، فی الحال اس جنازے کا ذہن میں ہی نہ رکھیں کیونکہ نماز بھول جائے گی آپ سے. ٹھیک ہے، پہلے اس کو مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس پر شروع کریں، یہ افضل ہے. علیحدہ پڑھنا کیا ہے؟ افضل. کس سے افضل ہے؟ تشریح سے. لیکن یہ افضل کب ہے؟ علیحدہ پڑھنا افضل ہے شرط کہ جی جب ان دونوں جنازوں پر کوئی خوف نہ ہو. ہاں اگر خوف ہو کیا کہ جی اگر اس پر پوری کر لی تو پھر جانور آ جائیں گے، اس کو اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے، یا میت فاسد ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی، تو اس صورت میں علیحدہ پڑھنا افضل نہیں بلکہ ملا کر ہی پڑھے، ضروری ہو جائے گا. شاباش، جائز نہیں ہوگا بلکہ ضروری ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئے گا؟ دیکھیے، ولو حضرت جنازۃ فی الاثناء اے فی اثناء الصلاۃ علی جنازۃ اخرى، اگر یہ جنازہ آ جائے کس کے دوران؟ نماز کے دوران. کس نماز کے دوران؟ جو نماز ہو رہی ہے دوسرے جنازے پر، یعنی اس جنازے. واضح ہے میری بات؟ اتمہا، تو یہ جو اس جنازے پر نماز پڑھ رہا تھا اس کو کیا کرے گا؟ پوری. ثم استأنف الصلاۃ علیہا، پھر علیحدہ نماز، استأنف جدا جدا نماز پڑھے گا، علی ثانیہ، کس پر؟ ثانیہ. وہو الافضل، یہ افضل ہے. افضل ہے کس سے؟ تشریق سے. وہو الافضل من التشریق، ملانے سے یہ افضل ہے. ما عدم الخوف علی ثانیہ، لیکن یہ کب افضل ہے آغا علیحدہ پڑھنا؟ جب اس ثانیہ پر کوئی خوف نہ ہو. شاباش. وربما قیل بتعین ہی اذا کانت ثانیہ مندوبۃ للاختلاف آغا، لیکن ہم نے کیا کہا کہ اگر دوسرا جنازہ آ جائے اور اس پر خوف بھی نہ ہو تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جدا پڑھنا آغا سلیم کیا ہے؟ شاباش، افضل. لیکن بعض نے کہا ہے کہ بعض اوقات جدا پڑھنا افضل نہیں ہوتا بلکہ متعین ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ جدا جنازہ پڑھیں، تشریق جائز ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی بعض موارد ایسے ہیں جہاں پر ملا کے پڑھنا جائز ہی نہیں اور علیحدہ پڑھنا افضل نہیں بلکہ کیا ہے واجب ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ کیا پڑھے علیحدہ پڑھے. کب؟ وہ اس وقت جب آپ نماز پہلے جنازے پہ پڑھ رہے تھے اور پہلے جنازے پر جو نماز پڑھنا ہے وہ واجب ہے اور جو دوسرا جنازہ آیا ہے اس پر نماز پڑھنا واجب نہیں بلکہ کیا ہے مستحب. مستحب کس جنازے پر ہے؟ جو وہ بچہ جو مر گیا ہو اور اس کی عمر کیا ہو 6 سال سے کم. کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تشریق جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی نیت میں وجوب کی بھی نیت آپ کریں اور مستحب کی بھی نیت کریں یہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے نا، نیت تو ایک ہی چل رہی ہے نا. اس پر وجوب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ایک ہی تکبیر میں اور اس کے ساتھ کیا مستحب، یہ جائز ہے نہیں. علیحدہ علیحدہ ضروری ہے، واجب واضح ہو گئی بات. مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے لیس بالوجہ، یہ دلیل کوئی بہتر دلیل نہیں. کیوں؟ کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیت کرنا کہ یہ جی واجب کام کر رہا ہوں یہ مستحب، یہ وجوب اور وجوب اور استحباب کی نیت اصلا ضروری ہی نہیں، قربت کافی. بات واضح آ گئی. اور دوسری بات، ایک بات یہ اس وجہ سے قبول نہیں کیا، دوسری دلیل اس کو سمجھیے گا. کہتے ہیں تو پھر اگر دو جنازے اکٹھے آ جائیں، یعنی ایک یہ نہیں تھا کہ پہلے اس پر شروع کیے دوبارہ نہیں، بلکہ اکٹھے آ جائیں دونوں جنازے اکٹھے، ایک پر نماز پڑھنا واجب دوسرے پر کیا ہے مستحب، وہاں پر تو سب کہتے ہیں کہ جی ملا کے پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں. ہاں اگر استحباب اور وجوب کا مسئلہ ہوتا تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ جی علیحدہ پڑھنا کیا ہے واجب، جگہ پہ کسی نے بھی نہیں کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحب اور واجب نماز ہو اگرچہ پھر بھی اکٹھے پڑھنا جائز حرج نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ربما قیل بتعین ہی، بعض نے کہا ہے بتعین ہی، یعنی استناف علیحدہ نماز پڑھنا متعین ہے، واجب ہے، افضل نہیں بلکہ واجب ہے. کب؟ اذا کانت ثانیت مندوبتن، جب ثانی کیا ہو مستحب ہو، لاختلاف الوجہ، یہ یعنی تعین واجب ہے علیحدہ پڑھنا. کیوں؟ لاختلاف الوجہ، وجہ مختلف ہے، وجہ مختلف ہے یعنی کیا، ایک پر نماز پڑھنا واجب ہے اور دوسرے پر یہ آگا وجہ کا پتہ چلا نا، پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھا، یاد رکھیے گا قصد الوجہ، وجہ کا قصد کرنا من یعنی کیا، یعنی استحباب اور وجوب کا کر. ولیس بالوجہ، کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ جی متعین نماز ہوگی ضروری ہے کہ علیحدہ پڑھے، انہوں نے جو دلیل دیے ولیس بالوجہ ہمیں قبول نہیں ہے اور یہ دلیل بہتر دلیل ہے نہیں. صحیح ہے، ولیس بالوجہ دو چیزوں سے رد کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو، ایک کیا کہ قصد وجہ اصلا معتبر ہی نہیں، اور دوسرا کیا کہ جب دونوں جنازے اکٹھے آئیں تو سب کہتے ہیں کہ تشریح کیا ہے جائے، اگرچہ ایک پر مستحب اور دوسرے پر کیا ہو واجب. چلے آگے. وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستنافهما عليهما وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية، محتجين برواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. لیکن آقا ہم نے کیا کہا، مصنف کا قول کیا تھا آقا عدنان، توجہ کریں، مصنف کا قول یہ تھا کہ اگر درمیان میں دوسرا جنازہ آ جائے تو دو چیزیں، یا تو دونوں پر ملا کر نماز پڑھیں، یا ایک پر پوری کر کے نماز پھر دوسرے کے لیے علیحدہ پڑھیں، یہ یاد رکھیے گا. لیکن علامہ ہلی اور ایک متاخر و جماعت من المتاخرین اور متقدمین جو علماء ہیں ان کا ایک گروہ اور متاخرین علماء میں سے ایک گروہ، لیکن یہ آپ سمجھیے گا علماء متقدمین کسے کہا جاتا ہے؟ نہیں، شاباش، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً میرے خیال میں یہ بن جاتا ہے 350 تقریباً 350 یا 450 اس سے پہلے جتنے علماء ہیں، شیخ طوسی سے پہلے جتنے بھی علماء ہیں ہمارے علماء فقہ، ان کو کیا شمار کیا علماء متقدمین، واضح ہو گئی. لیکن شیخ طوسی سے بعد میں لے کر علامہ ہلی تک وہ شمار ہوتے ہیں علماء متأخر. علامہ ہلی کے بعد جو علماء ہیں وہ شمار ہوتے ہیں متأخر المتأخرین. بات سمجھ میں آئی ہے کہیں؟ علامہ ہلی تقریباً کی وفات ہے 746 ہجری، تقریباً 746 ہجری، اور شیخ طوسی کی جو وفات ہے 350 ہجری. تو کہتے ہیں کہ علامہ نے، علامہ فقط علیحدہ نہیں بلکہ متقدمین علماء کا بھی ایک گروہ ان کے ساتھ ہے اور متأخرین علماء کا گروہ بھی ان کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک جنازے پر نماز پڑھا رہا تھا اور دوسرا آ گیا، تو یہاں پر اس کو دو چیزوں میں اختیار ہے، کیا پہلے جنازے پر جو نماز پڑھا رہا تھا اس کو ختم کرے، باطل کرے، جی پھر شروع سے دونوں پر پڑھے. مصنف نے کیا کہا تھا؟ اسے اختیار ہے کہ دونوں کو ملا کے پڑھے. انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ جی پہلے پر ختم کرے اور دونوں پر ملا کے پڑھے. ختم کر کے پھر ملا، یعنی قطع کرے، نماز کو باطل کر دے پہلے پر، یا اس طرح کرے یا پھر یہ کرے کہ جی پہلے جنازے پر نماز پوری ہو جائے پھر جا کر دوسرے جنازے پر نماز پڑھے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دونوں میں اختلاف بھی سمجھ میں آ گیا. اچھا کہ کون سی بات واضح نہیں ہوئی؟ ہاں جی، یہ علامہ ہلی کا قول ہے اور ایک متقدمین علماء بھی کچھ اور متقدمین اور متأخرین بھی ان کے ساتھ ہیں. ان کا مصنف سے قول علیحدہ ہے. قول علیحدہ کس طرح ہوا؟ مصنف کیا کہہ رہے تھے؟ مصنف کا کیا قول تھا غادر؟ یعنی جہاں پر وہ پہنچائے وہاں سے آگے اکٹھی پڑھی، یا جو ہے اسے اختیار ہے کہ اس کر مکمل کرے اور دوسرے پر علیحدہ کرے. جبکہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اختیار تو ہے دو چیزیں میں، یا تو اس پر ختم کرے پہلے پر جہاں تک پہنچائے باطل کر دے، ختم کر دے نماز، پھر دوبارہ دونوں پر شروع کرے. بات سمجھی؟ یہ جی علامہ ہلی کہتے ہیں کہ جی جہاں تک پہنچائے ختم کرے، بس دوبارہ دونوں پر شروع کرے، ایک یا اس طرح کرے یا اس طرح کرے، جی پہلے جس پر پڑھ رہا ہے اس پر پوری کرے پھر دوسرے پر شروع کرے. فرق سمجھ میں آیا؟ اگر ان فرق سمجھ میں آیا کہ کہاں پر فرق ہوا؟ پہلی صورت میں، یعنی پہلے جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اسے اختیار ہے کہ جہاں تک پر پڑھا ہے آگے تک ملا کر پھر آگے سے پڑھے، آگے ملاتا جائے، جبکہ انہوں نے کیا کہا؟ باطل کر کے دوبارہ ملا کے پڑھے. باقی دوسری شک برابر ہے دونوں کے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک روایت بھی پیش کی ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں علی بن جعفر، انہوں نے اپنے بھائی سے روایت کی اور اسی روایت سے استدلال کیا ہے کہ جی یہ دونوں چیزیں کر سکتا ہے. لیکن مصنف نے اس روایت کو کیا کیا ہے؟ رد کیا. یہ رد کیا ہے مطلب کیا؟ کہ یعنی جو آپ نے جو چیز پیش کی ہے یہ روایت اس پر دلالت نہیں کر، یعنی آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے اس پر یہ روایت دلالت نہیں. ذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين، علامہ اور اسی طرح متقدمین کی ایک جماعت، متأخرین کی ایک جماعت، وہ قائل ہوئے کیا؟ الا انه يتخير، کہ جی وہ جو نماز مصلی ہے اسے اختیار ہے کس چیز میں؟ بین قطع الصلاۃ علی الاولى، کہ جی پہلے پر نماز کو کیا کر دے؟ قطع کر دے. و استناف یا علیہما، اور دونوں پر کیا کرے؟ ابتدا سے نماز پڑھ. و بین الاکمال الاولى و افراد الثانیہ، اور اسے اختیار ہے، اختیار ہمیشہ دو چیزوں میں ہوتا ہے نا، یا اس طرح کرے یا اس طرح، یا اسے اختیار ہے کہ بین اکمال الاولى پہلی نماز پوری کر دے، و افراد الثانیہ بصلاۃ ثانیہ، افراد ثانیہ یعنی علیحدہ علیحدہ دوسرے جنازے نمبر دوسری مرتبہ نماز پڑھے. محتجین، اور انہوں نے محتجین مستدلین استدلال کیا ہے کس سے؟ روایت علی ابن جعفر، علی ابن جعفر کی روایت سے، جو علی ابن جعفر نے روایت کی ہے کس سے؟ اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. کیا ہے؟ فی قوم کبروا علی جنازۃ تکبیرۃ او تکبیرتین، روایت ہے ایسی قوم کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو تکبیر کہہ چکے تھے جنازے پر، پھر وہ چاہے انہوں نے ایک تکبیر کہی ہو یا دو. وضعت معها اخرى، ایک جنازے پر ایک یا دو تکبیر کہہ چکے تھے کہ دوسرا جنازہ آ گیا، ابھی وہ کیا کریں؟ بات آ گئی سمجھی؟ سوال یہ بات ہو، امام علیہ السلام نے قال علیہ السلام ان شاءوا ترکوا الاولى، ان شاءوا ترکوا الاولى، تو پھر انہوں نے استدلال کیا اس طرح کہ ان شاءوا ترکوا الاولى، اگر چاہیں تو اولا کو ترک کر دے، اولا کو ترک کر دے مطلب کیا؟ شاباش، جو نماز پہلے پڑھی ہے اسے منقطع کریں، شاباش، منقطع کرنے کے بعد کیا کریں؟ نہیں، ابھی اس میں تھوڑا سا ادھر اور ملائیے گا، آگے نہ جائیں، منقطع کر کے دوبارہ شروع کریں دونوں پر، حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرہ، یہاں کے جو یہاں تک جے یہاں تک کہ جو آپ نے دوبارہ نئی نماز شروع کی تھی اس سے کیا ہو جائیں؟ فارغ ہو جائیں، یعنی ختم کر. واضح ہو گئی بھائی یہ بات؟ دوبارہ سمجھیے گا، سمجھیے گا، شاباش. ان شاء ترکو الاولا، اگر چاہیں تو پہلی نماز کو کیا کر دیں؟ یعنی کیا کر دیں؟ ختم کر دیں. ختم کریں یعنی کیا؟ ختم کرنے کے بعد، ابھی آگے نہیں لکھا، یہ درمیان میں سمجھیے گا، کہ یعنی پھر دوسری نماز شروع کریں دونوں پر. جی شروع ہو گئی، پھر کیا کریں؟ حتیٰ یفرغوا من التکبیر علی الاخیر، یعنی یہ جو دوسری نماز آپ نے شروع کی ہے یہاں تک کہ اسے کیا ہو جائیں؟ فارغ ہو جائیں. یہ ان کا مطلب ہے، واضح ہے کہیں؟ آگے چلیے. وَإِن شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى، چاہے تو اول کو بلند کریں. بلند کریں یعنی کیا؟ پہلی نماز کو جاری رکھیں، مکمل کریں اسے. وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ، ہاں پہلی مکمل کرنے کے بعد اَتَمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرِ، پھر جو ہے وہ دوسری نماز پڑھیں اور دوسری نماز کی آخری تکبیر بھی کیا کریں؟ تمام کریں. کل ذلک لا باس فی، دونوں میں کوئی حرج نہیں. ماں سمجھی آ گئی؟ آگا سلیم آگے چلیے. آگا ٹائم کیا گرا میں سو 8:10 اصل 8:20 پہ، اگر 5 منٹ دیں کیونکہ پھر آدھے آدھے میں یعنی رہ جائے گی، مطلب بہت آسان ہے. قال المصنف الذکر والروایت قاصرۃ عن افادۃ المدعا، مصنف کہتے ہیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے، آپ نے دعویٰ، آغا ان کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ پہلی نماز ختم کرے دونوں پر دوبارہ شروع کرے، یا پہلے پر پوری کرے پھر دوبارہ دوسرے پر پھر دوسری پڑھے. کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا دعویٰ تھا، روایت اس دعوے پر دلالت کرنے سے قاصر ہے، یعنی کیا؟ سند کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن دلالت آپ کے دعوے پر نہیں کر رہی. شاباش، کوئی چیز اور چیز اس میں بیان ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے امام علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جنازہ تھا پھر دوسرا جنازہ بھی آ گیا، اور نماز ہم نے دوسرا جو آیا تھا ملا کے پڑھی، ابھی پہلے جنازے پر نماز ختم ہو گئی، تو ابھی پہلے جنازے کو کہاں لے کر جائیں؟ ادھر پڑھا رہے ہیں، اٹھا لیں. سوال یہ تھا، یعنی پہلے نمازے پر نماز، پہلے جنازے پر نماز ہو چکی ہے مکمل، تو ابھی اس کو کیا کریں؟ کہ جب دوسرے پر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ اسی کے ساتھ ہی پڑھا رہے ہیں، اگرچہ نماز مکمل ہو چکی ہے، یا اس کو اٹھا لیں؟ کیا حکم ہے؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے. کیا دیکھیے اس کی اس طرح، ان شاء ترکو الاولا، پہلا جنازہ جس پر نماز پوری ہو چکی ہے، آپ چاہیں تو اس کو ادھر ہی رکھ دیں. حتیٰ یفرغوا من التکبیرۃ علی الاخیرہ، یہاں تک کہ دوسرے جنازے پر بھی نماز مکمل کریں، پھر دونوں کو کٹھے اٹھا کر چلے جائیں. وَإِن شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى، یہاں یہ چاہیں کہ جی آپ پہلے جنازے میں نماز مکمل ہو گئی، اٹھا کر قبرستان لے جائیں. اچھا، وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ الْأَخِيرَ، اور بعد میں جو ہے دوسرے نام جنازے پر کیا کریں؟ نماز پوری کریں. یہ روایت یہ بیان کر رہی تھی، وہ سوال اس لیے کر رہے تھے کہ جی پہلا نماز جنازہ اس پر مکمل ہو چکی ہے، اس کو کیا کریں؟ اٹھائیں ہیں، ادھر ہی پڑھا رہے ہیں. یہ بیان کر رہی ہے، مطلب آپ کا مطلب یہاں پر بیان ہے، آغاز ہے یہاں پر. یہ بالکل کالن میوسن نے ذکرہ، مسلم نے کہا ہے کہ ذکرہ میں کیا ور روایت، تو یہ روایت جو ہے قاصر ہے، قاصر ہے یعنی کوتا ہے، نہیں کر سکتی، یعنی قاصر ہے کس چیز سے؟ افادت المدعا، اس مدعا کا فائدہ دینے سے جس کا آپ نے دعویٰ کیا تھا، اس پر دلالت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بھائی، اس ظاہر ہوا اذ ظاہرہا, کیوں اذ ظاہرہا, یعنی آپ کے مدعا پر دلالت نہیں کر رہی, دلیل کیا ہے اس کی, اس سے وہ دلیل بیان کر رہے ہیں. دیکھیے گا ظاہرہا, ظاہر روایت کیا ہے, ان ما بقی من التکبیر تکبیر الاولی محسوب لجنازتہ, یعنی دوسرا جو جنازہ آ گیا نماز ان پر کٹھی پڑھیں گے, کہ ان ما بقی من التکبیر الاولی, کہ یعنی جو تکبیریں اولا سے بچ چکی ہیں, محسوب لجنازتین, ان کا شمار ہوگا تکبیروں کا کن کے لیے, دونوں جنازوں کے. کیسے, دیکھیے آگا ادھر, اللہ اکبر ایک میں نے تکبیر کہہ دی اور دعا بھی پڑھ لی, دوسرا جنازہ آ گیا, تو ابھی اس کی تکبیریں کتنی رہتی ہیں, تین, تین تکبیریں اس کی, چار تکبیریں رہتی ہیں ابھی, ٹھیک ہے نا آگا, آصف علی سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو کہتے ہیں کہ یہ چاروں تکبیریں دونوں کی شمار ہوں گی, یعنی اکٹھا پڑھیں گے, واضح ہے ان بات یہاں پر. یعنی کیا تھا مسئلہ, پہلا جنازہ پر آپ نے نماز پڑھ رہے تھے, ایک تکبیر کہہ دی, دعا پڑھ دی, دوسری تکبیر آپ کہہ رہے تھے کہ دوسرا جنازہ آ گیا, تو یہ پھر دوسری سے لے کر پانچویں تک یہ جو چار تکبیریں, یعنی باقی جو تکبیریں, باقی باقی سے مراد کیا, یعنی پہلے ایک پر کہہ چکے, اس کے بعد جو دوسرا جنازہ اس سے لے کر آگے جو باقی ہیں وہ کس کے لیے شمار ہوں گی, دونوں کے لیے شمار, ٹھیک ہے بھائی. فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ التَّكْبِيرِ الْأُولَى, ہاں جو کچھ اولا کی تکبیر میں سے, یعنی جنازے اولا کی تکبیر میں سے جو کچھ بچ چکا ہے, وہ بچا ہے کہاں سے, دوسری سے لے کر پانچویں تک, محسوب جنازتین, وہ تکبیریں شمار ہوں گی کس کے لیے, دونوں جنازے کے لیے. فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ الْأُولَى, بس جب لوگ فارغ ہو جائیں پہلے جنازے کی تکبیروں سے, پہلے کی جنازوں سے فارغ ہو گئے, باقی اس کی ایک تکبیر بچ دی ہے, تو کیا کریں, تخیروا بین ترکہا بحالہا, تو انہیں اختیار ہے کہ پہلے جنازے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں, حتی یکملوا تکبیر علی الاخیرہ, یہاں تک کہ تکبیر کو پورا کر لیں کس پر, دوسرے جنازے پر. وبین رفعہا, اور ان کو اختیار ہے بین رفعہا کہ اس جنازے کو اٹھا لیں, من مکانہا, اپنے مکان سے جہاں پر پڑا تھا اٹھا کر قبرستان لے جائیں, ول اتمام اخیلہ, اور پورا کریں کس کو, نماز کو کس پر آگا, دوسرے جنازے پر. ولیس فی ھذا دلالۃ, اور اسی روایت میں کوئی دلالت نہیں, کس چیز پر, علی ابطال الصلاۃ علی الاولی بوجہ, آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی پہلی نماز باطل کرے اور دوبارہ دونوں پر شروع کرے, اس طرح کی کوئی دلالت کسی صورت میں بھی موجود نہیں. ھذا ما تحریم قطع الصلاۃ الواجب, دوسری بات یہ کہ واجب نماز کو منقطع کرنا کیا ہے, دلیل لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل ہے, اور آپ نے جو بات کہی ہے وہ اس کے مطابق, یعنی واجب نماز کو باطل کرنا جائز ہے. ہاں نام لخیف علی الجنائز, قطعت الصلاۃ ثم استنف علیہا لانھا قطع لذر, ہاں اگر جنازوں پر کوئی خوف ہو, اگر ملا کے پڑھیں گے تو تھوڑی لیٹ ہوگی, ٹھیک ہے نا, ایک تکبیر زیادہ کہنی پڑے گی نا آپ کو, پھر لیٹ ہو جائے گی, تو اس صورت میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز کو قطع کریں اور سب جنازوں پر علیحدہ پڑھیں, لیکن یہ جو آپ نے, ہم نے نماز قطع کی ہے یہ اس طرح کی وجہ سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَإِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ أَشَارَ, یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آگا یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ دوسری, یہ ابھی جو ہم نے پڑھی, مصنف نے جو کہا کہ جی آپ نے جس طرح بیان کیا ہے کہ علیحدہ ہے, یعنی کہ پہلی نماز کو باطل کریں پھر دوسرے کے لیے علیحدہ پڑھیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں, بلکہ یہ کہ ملا کے پڑھیں گے اور باقی